وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى سورة النجم سورة میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں نفی شفاعت قہری کہ اللہ سے کوئی بزور و زبردستی چھڑانے والا نہیں ہوگا قیامت میں اور صورت میں اللہ رب العزت دونوں قسم کے مشرکین کی تردید فرما رہے ہیں وہ مشرکین جنہوں نے آلہا سماویہ پکڑے ہیں آسمانی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے اور دوسرے قسم کے مشرکین جنہوں نے آلہا ارضیہ یعنی زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے ان دونوں کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں اس صورت میں ابتدائی جو آیات ہے 18 اس میں اس بات رسالت نبی علیہ السلام کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں ساتھ ہی وحی کی اللہ رب العزت حقانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو بھی اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں جبکہ 19 نمبر آیت سے اختتام سورت تک دونوں قسم کے مشرکین کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں جنہوں نے آلہ سماویہ آسمانی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے فرشتوں وغیرہ کو یا جنہوں نے آلہا ارضیہ زمینی مخلوقات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے یعنی اولیاء انبیاء جنات ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے ان کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَالنَّجْمِ اور شاہد ہے ستارہ اِذَا غَوَى اِذَا هَوَى جب غروب ہونے لگے والنجم وہ جو ہے قرآن میں شہادت کے معنی پہ جو ہے استعمال ہوتا ہے کچھ لوگ وہ کو جو ہے یہ مانی لیتے ہیں قسم کی مگر کچھ جگہوں میں قرآن میں جو ہے اس پر اعتراضات وارد ہوتے ہیں جس طرح سورہ سعد میں آپ نے پڑھا تھا تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ شہادت کے معنی پر لیتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں شاہد ہے ستارہ اذا ہوا جب غروب ہونے لگے کسی اس پر جو ہے ستارے کا غروب ہونا جو ہے شاہد ہے گواہ ہے वह नजम इजा हवा, शायद है सितारा इजा हवा जब गुरूब होने लगे। जब सितारा गुरूब होता है तो सुबह की रोशनी जो है वो फूट पड़ती है। जब सितारा गुरूब होता है तो सूरज जो है निकल आता है, और सूरज के निकलने से हर चीज की हकीकत जो है ये आश्कारा हो जाती है। हर चीज की हकीकत जो है ये आया हो जाती है, जाहिर हो जाती है। सियाह और सफेद में जो है वो फर्क साफ जाहिर होता है। मुफीद और जरूरी चीज में जो है, नुकसानी चीज में, इन तमाम के तमाम चीजों में जो है वो फर्क साफ जाहिर होता है। कौन सी चीज जो है वो सियाह है, कौन सी चीज सफेद है, कौन सी चीज जो है वो नुकसानी है, कौन सी चीज मुफीद है। इसी तरह चोर भी जाहिर हो जाता है, डाकू भी जाहिर होता है, मुस्लिह भी जाहिर होता है, इस्लाह करने वाला भी जाहिर हो जाता है। यहां पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी हकानियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत साबित करने के लिए सितारे को बतौर शाहिद के अल्लाह ने जिक्र फरमाया। जिस तरह मैंने कह दिया आपके सामने कि सितारा गुरूब होता है तो रोशनी फूट पड़ती है, क्योंकि सितारा जब चमकता है तो रात हुआ करती है, और जब सितारा गुरूब होता है तो सूरज जो है वो निकल आती है, और इससे हकीकत हर चीज की जाहिर हो जाती है। तो नबी सलाम के आने से पहले जो है पूरी दुनिया तारीकी में जो है डूबी हुई थी। पूरी दुनिया पर जो है वो तारीकी का राज था, पूरी दुनिया पर तारीकी का जो है तारीकी छाई हुई थी। अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबऊस किया। आपके आने से उजाला हुआ, आपके आने से रोशनियां बिखर गई, आपके आने से रोशनियां फूट पड़ी, आपके आने से तारीकियों ने अपना बिस्तरा जो है वो लपेट लिया, आपके आने से हर चीज की हकीकत जो है वो जाहिर हो गई। हक और बातिल, हलाल और हराम, खालिक और मखलूक के दरमियान फर्क, ये तमाम चीजें जो है वो क्या हो गई, क्लियर हो गई, साफ हो गई। इनकी हकीकत जो है वो खूब अच्छी तरीके से जो है वो लोगों के सामने जाहिर होने लगी, और नबी अलैहिस्सलाम के पास, नबी अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, सूरह इब्राहिम की इब्तिदाई आयत के पैगंबर, हमने आप पर किताब उतारी है, लितुख्रिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, इसलिए कि आप निकाले लोगों को मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, तारीकियों से उजाले की तरफ। तो पैगंबर के आने से जो है और उस पर किताब के नुजूल नाजिल होने के बाद हर चीज की हकीकत जो है वो क्या हो गई, जाहिर हो गई। इसी तरह जिस तरह तारे को आप देख लीजिए, सितारा स्टार, वो सीधी जो है वो हरकत करने वाला होता है, सीधा हरकत करने वाला होता है। सितारा क्या करता है, सीधा हरकत करता है। इस तरह नहीं कि आप उसको देखते हैं कि सितारा जो है वो कभी मशरिक की तरफ जो है वो चल पड़ा और कभी मगरिब की तरफ जो है वो चल पड़ा। जिस सिमत से जो है आप उसको जो है वो نمودار ہوتے دیکھتے ہیں, پھر اسی انداز میں جو ہے وہ حرکت کرتا ہے, بالکل جو ہے وہ سٹریٹ فارورڈ جو ہے, جو اللہ نے راستہ اس کے لیے مقرر کیا اس پہ چلتا ہے. ستارے کو آپ نے کبھی جو ہے ایک طرف دوسری طرف جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو جس طرح ستارہ وہ سیدھا اپنی مقصد کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے, اپنے راستے پر, اپنی منزل کی طرف, اپنے مقصد کی طرف, اسی طرح یہ پیغمبر اپنے منزل کی طرف, اپنی مقصد کی طرف, اپنے راستے پر جس پر اللہ نے اس کو معمور کیا ہے, اپنی سمت جو ہے وہ بالکل سیدھے انداز میں جا رہا ہے. سمجھا رہی ہے؟ دوسری معنی, والنجم اذا ہوا, نجم کے معنی جو ہے وہ ستارے کی, نجم کے معنی کیا ہے؟ قرآن. نجم کے معنی کیا؟ قرآن, قرآن کی آیات. شاید ہے قرآن کی آیات, شاید ہے قرآن. اذا ہوا, جب نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر, جب نازل ہوئی نبی علیہ السلام, ہوا کے اندر ایک معنی بھی کیا ہے؟ گرنے کے. ہوا کے معنی کیا؟ گرنا, اوپر سے نیچے آنا. تو شاید ہے قرآن, شاید ہے آیات قرآنی. اذا ہوا, جب گر گئی آسمان سے, یعنی نازل ہوئی. جب کیا ہوئی؟ نازل ہوئی. تو جب قرآن کے نزول سے بھی ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ ظاہر ہو گئی. حلال اور حرام, حق اور باطل, خالق اور مخلوق کی صفات جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی. ما دل صاحبکم وما غوا, ستارے کے بیان سے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت فرما رہے ہیں. ما دل صاحبکم, نبٹکا ہے صاحبکم تمہارا رفیق, ما دل صاحبکم نبٹکا ہے تمہارا رفیق اپنے مقصد سے, وما غوا اور نہ بہکا ہے اپنے مقصد سے. ما دل صاحبکم نبٹکا ہے تمہارا رفیق اپنے مقصد سے, وما غوا اور نہ بہکا ہے اپنے مقصد سے. کیا معنی ہے؟ زوال عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور یہ آدمی روانہ ہوتا ہے مغرب کی طرف. مشرق جو ہے, مشرق کی طرف مقصد ہے اور روانہ ہوتا ہے کس طرف؟ مغرب کی طرف. مقصد ہے اس کا نوشہرہ کی طرف, نوشہرہ میں, اور جا رہا ہے کس طرف؟ کارخانے مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے, باڑے کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو دوال کہتے ہیں, گمراہ, بٹکا ہوا, جس کو راستہ معلوم نہ ہو. تو ما دل صاحبکم, اور صاحب کیوں کہا؟ کیونکہ 40 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشرکین کے درمیان گزارے, 40 سال. تو 40 سال جب ایک آدمی آپ کے ساتھ گزارے, وہ تمہارا کیا ہوگا؟ ساتھی ہوگا, رفیق ہوگا, دوست ہوگا. اور یہ لوگ تو ان کی بزرگی کے قائل تھے, صادق اور امین اسے کہتے تھے, امانتیں ان کے پاس سپرد کیا کرتے تھے. جس رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا پروگرام بنایا, اس رات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی امانتیں پڑی تھی. نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور ساتھ ہی حکم دیا कि सुबह होते हुए अमानतें जो है अपने मालिकों के सुपुर्द कीजिए और फिर जो है मदीने की तरफ तुम भी चल आओ। तो नबी सलात वसलाम उसी हालत में भी मक्के वालों के बदख्वाह न थे बल्कि खैरख्वाह थे। तो एक है द्वाल जिसका मकसद जो है वो मशरिक की तरफ हो और ये मगरिब की तरफ जा रहा हो, और एक है गावी वमा गवा गावी बहका हुआ जिसको मकसद मालूम है मगर मकसद के हुसूल का रास्ता जो है उसको मालूम नहीं है। रास्ता मालूम है मगर मकसद के हुसूल का रास्ता जो है उसको मालूम नहीं है। रास्ता मालूम मकसद मालूम है कि नौशेरा जाना है मगर बजाय इसके कि अपनी गाड़ी या जो है पब्लिक प्राइवेट जो गाड़ी होती है उसमें बैठकर जो है स्टैंड से बैठकर या बाहर बैठकर जो है वो सीधा नौशेरा के स्टॉप या अड्डे में उतर जाए सीधा बिल्कुल, तो वो क्या करता है वो सबसे पहले जो है वो शबकदर चला जाता है। शबकदर के बाद जो है वो तंगी का रास्ता ले लेता है, उसके बाद जो है वो चार सद्दे पहुंचा, चार सद्दे के बाद जो है ये मर्दान की तरफ चल पड़ा, मर्दान से ये आदमी सवाबी की तरफ चल पड़ा, सवाबी से ये आदमी जो है वो चल पड़ा अटक की तरफ, इसी तरह अटक से जो है वो क्या निजामपुर की तरफ आया, और इसी तरह निजामपुर से आते हुए बादर बाबा के इलाके में चला गया, काका साहब के इलाके में चला गया। तो अक्सर अवकात इस तरह करते हुए वो आदमी अपने मकसद को जो है जाया कर जाता है, पा नहीं लेता, वो रास्ते में जो है वो खत्म हो जाता है, मकसद को जो है वो फौत कर जाता है। तो इस आदमी को जो है क्या कहते गावी कहते हैं, मकसद मालूम है मगर मकसद के हुसूल का आसान तरीका उसको मालूम नहीं है, मालूम है मगर उसको छोड़ दिया है, या मालूम नहीं या छोड़ दिया है आसान रास्ता। और इसी तरह जो है वो क्या दूर दराज इलाकों में जो है वो सियाहत करने के बाद अपने मकसद को पाने की कोशिश करता है, तो कभी नहीं इस तरह नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम्हारा जो रफीक है तुम्हारा जो साथी है उनको अपना मकसद मालूम भी है, और दूसरी बात यह है कि मकसद के हुसूल का आसान और सहल तरीका भी उनको मालूम है, वो भटका हुआ भी नहीं है कि जिनको अपना मकसद मालूम नहीं है, और न बहका हुआ है कि मकसद के हुसूल का आसान रास्ता उनको मालूम नहीं है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो मा दुल्ल साहिबकुम वमा गवा, न द्वाल है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भटका और न गावी है बहका हुआ, ये नबी अलैहिस्सलाम की हक्कानियत को अल्लाह रब्बुल इज्जत जस्टिफाई फरमा रहे हैं, उसको जो है दलाइल के साथ हमारे सामने जो है वो रख रहा है कि तुम इसको जो है वो बुरा समझ रहे हो गलत समझ रहे हो, हालांकि इस तरह नहीं। वमायन तिखवान हवा इन हुआ इल्ला वहयू युहा, अभी और अल्फाज में नबी अलैहिस्सलाम की हक्कानियत, वमायन तिखवान हवा और बात नहीं करता पैगंबर अलैहिस्सलात वस्सलाम अनिल हवा अपनी ख्वाहिश से, और बात नहीं करता पैगंबर अलैहिस्सलात वस्सलाम अनिल हवा अपनी ख्वाहिश से, इन हुआ नहीं होती है बात इल्ला वहयुन मगर वही यूहा जो इसको की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा यन्तिकु अनिल हवा, बात नुतक के मानी क्या है जुबान से निकली हुई बात, नुतक के मानी क्या है जुबान से निकली हुई बात इसको नुतक कहते हैं। यह नहीं फरमाया किरात का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वमा यकरो ममायत लो, ये नहीं फरमाया कि कुरान पढ़ता है तुम पर, किरात करता है तुम पर। वरना लोगों के लिए जो है वो क्या, जो लोग अहादीस को नहीं मानते उनके लिए दलील जो है वो सामने आ जाती कि अल्लाह ने तो किरात का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह ने तो तिलावत का लफ्ज इस्तेमाल किया, और किरात और तिलावत का इतलाक कुरान पे होता है न कि अहादीस पे होता है। तो लिहाजा यहां से मुराद जो है क्या है, वो कहते होंगे कि यहां से मुराद जो है क्या है, सिर्फ कुरान मुराद है। हालांकि इस तरह नहीं, अल्लाह ने किरात और तिलावत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने नुतुक का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। नुतुक के मानी क्या है, जुबान से निकली हुई बातें। तो ये दोनों बातें नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से निकली, ख्वा वो कुरान है ख्वा वो हदीस है, यही एक जुबान है। इससे निकलने वाली एक बात को ये लोग मानते हैं जिसको कुरान कहते हैं, और वही जुबान है जिससे निकलने वाली दूसरी बात अहादीस उसके मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। वरना जुबान तो एक ही जुबान मुबारक है, एक को तुम तस्लीम करते हो दूसरे का इनकार करते हो, एक को मानते हो और दूसरे को नहीं मानते। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमायंतिकुअनिल हवा इन हुआ इल्ला, नबी अलैहिस्सलाम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बातें नहीं करता। दुनियावी हुक्मरान या दुनियावी जाहिल पीर और जाहिल मौलवी की तरह अपनी जुबान से जो है वो बातें नहीं निकालता अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, कि जो जी में आए वो कहता जाता है, जो ख्वाहिश के मुताबिक होती है उनको कहता जाता है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते इन हुआ इल्ला वही यूहा, नहीं होती है ये बात इल्ला वहयुन मगर वही होती है, यूहा जो इसको की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम की तरफ दो किस्म की वही की जाती थी, एक वही का नाम है वही जली, एक वही का नाम क्या है वही जली, इसको वही मतलू भी कहते हैं। मतलू का ये लफ्ज तिलावत से निकला है। वही जली से मुराद जो है वो वही जिसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह की तरफ से हो, जिनके अल्फाज और मानी अल्लाह की तरफ से हो तो इसको क्या कहते हैं, वही जली या वही मतलू जिसकी तिलावत की जाती है ने कुरान, इसकी हम तिलावत करते हैं पढ़ते हैं इसको। और दूसरी वही उसको वही खफी कहते हैं, वही खफी, वही खफी को गैर मतलू भी कहते हैं, वही गैर मतलू, वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती, वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाती, जिस तरह अहादीस मुबारक है उसको तो कोई पढ़ते नहीं है, कुरान की तरह तो नहीं पढ़ते, हाँ इल्म हासिल करने के लिए वो तो पढ़ी जाती है, मगर इसके मुकाबले में जिस तरह कुरान को पढ़ा जाता है इस तरह तो नहीं पढ़ी जाती, नमाज में या तरावी में या तहज्जुद में, इसमें तो कुरान पढ़ी जाती है न कि वो वही अहादीस पढ़ी जाती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तुम इसको पढ़कर नमाज पढ़ो, नहीं। तो इसको वही कौन सी कहते हैं, वही गैर मतलू, इसके मानी अल्लाह की तरफ से हुआ करते हैं, इसके मानी अल्लाह की तरफ से हुआ करते हैं, जबकि अल्फाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हुआ करते हैं। अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम की जुबानी, जबकि मानी और मतलब जो है ये अल्लाह के हुआ करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरिश्तों को भेजकर नबी अलैहिस्सलाम को उस बात की हकीकत बतला देते, नबी अलैहिस्सलाम उनको अपने अल्फाज के कालब में डालकर सहाबी के राम के सामने जो है वो पेश कर जाते, या अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर जो है वही फरमाते थे, नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर जो है वो वही फरमाया करते थे, दिल में एक बात को जो है वो डाल देते, और कभी जो है वही नबी अलैहिस्सलाम को ایک عجیب آواز کی شکل میں جو ہے نبی علیہ السلام کو سنائی دیتی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے کا سلسلت الجرس, جس طرح جرس کی گھنٹی جو ہے وہ بجتی ہے اسی طرح آواز یہ میرے کانوں میں جو ہے وہ گونجتی ہے, اور یہ وہی کی سب سے جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ قسم نبی علیہ السلام پہ تھی, کیونکہ اس سے جو ہے وہ مطلب اور معنی کو اخذ کرنا انتہائی دشوار تھا. جس طرح ٹیلی گراف میں جو ہے وہ کیا ہوتا تھا, ٹیلی گرافی میں جو ہے وہ آواز ہوتا اور آپریٹر دور کے اسٹیشن پہ بیٹھ کر جو ہے ان آواز ٹک کو جو ہے وہ سمجھ لیتا کہ اس سے مراد اے ہے, اس سے مراد سی ہے, اس سے مراد بی ہے, اس سے مراد ڈی ہے. انتہائی یہ مشکل ہے, عام لوگ تو اس کو نہیں سمجھتے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں مبارک میں جو ہے آواز آتی کسل سلت جرس, اور وہی کو جرس سے تشبیہ دی گئی گھنٹی. کیوں؟ گھنٹی جب بجتی ہے تو یہ اویئرنیس پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کر جاتی ہے؟ خبرداری, بیداری, لوگوں کو بیدار کرنے والی ہے. تو اسی طرح وہی کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بیدار کرنا, لوگوں کے کیا کرنا, بیدار کرنا. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے کسلسلت الجرس, جرس کی طرح جو ہے وہ آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی خفی ہے. تو وہی کی دو اقسام میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ایک وہی جلی جبکہ دوسری کیا ہے؟ وہی خفی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے نکلی ہوئی بات وہ خواہش پر مبنی نہیں ہوتی, بلکہ وہ کیا ہوا کرتی ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا, نہیں ہوتی یہ بات الا وحی مگر وہی, یوحا جو اس کو کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا, تعلیم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید القوا, زبردست طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی, سکھائی, سکھلایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, تعلیم دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید القوا, زبردست طاقت والے فرشتے نے. یہ بھی وہی کی جو ہے اللہ رب العزت حقانیت ذکر فرما رہا ہے. پہلے جبرائیل علیہ السلام کی شان ذکر ہو رہی ہے, کیونکہ وہی کو لانے والا کون؟ جبرائیل علیہ السلام تو السلام. اور اکثر اوقات جو ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مختلف موقع پہ فرشتے بھی جو ہے ان کی حفاظت, یعنی وہی کی حفاظت پہ معمور ہوتے تھے. جبرائیل علیہ السلام اپنی ذات میں جو ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے علمہ شدید القوا, سکھایا ہے پیغمبر علیہ السلام, سکھلایا ہے پیغمبر علیہ السلام والسلام, تعلیم دی ہے پیغمبر علیہ السلام, کس نے؟ شدید القوا, زبردست طاقت والے, زبردست قوت والے فرشتے. اتنی قوت والا فرشتہ کہ علاقہ صدوم حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کی بستی کو جو ہے ایک پر کے نیچے کر دیا اور آسمان تک اوپر کر دیا, اور وہاں سے جو ہے وہ کیا کر دیا, وہاں سے الٹ دیا ان پر کی پوری بستی کو جو ہے وہ الٹا کر دیا. اتنی طاقت والا, اتنی قوت اور طاقت والا جو ہے وہ فرشتہ کے آسمان, وہاں سے زمین کی طرف جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے, پلک جھپکنے تک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے زمین کی طرف جو ہے وہ پرواز کیا کرتے تھے. وہ زبردست طاقت اور قوت والا فرشتہ جس نے قوم سمود پر جو ہے ایک آواز کر دی, اور اس آواز کی شدت سے جو ہے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں علمہ شدید القوا, تعلیم دی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو, کس نے؟ شدید القوا, زبردست طاقت والے فرشتے نے, زبردست قوت والے فرشتے نے. اشارہ کیا ہے कि वही मुकम्मल तौर से जो है मिलावट से पाक है। वही क्या है? मिलावट से पाक है। जिस फरिश्ते के जरिए अल्लाह ने अपने हबीब तक अपने कलाम को पहुंचाया तो वह फरिश्ता कोई कमजोर फरिश्ता नहीं कि शैतान ने उनकी बात अल्लाह के बातों में अपनी बातों का जो है मिलावट किया होगा। क्योंकि मक्का के मुशरिकीन कहा करते थे कि ये शैतानी बातें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, ये शैतानी वसवास है, शैतान की मिलावट इसमें शामिल है कि हमारे औलिया के पीछे ये बातें करता है लात मनात उज़्ज़ा के बारे में, तो ये शैतान की बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते नहीं, जो फरिश्ता वही के लाने पर मामूर है वो क्या है? शदीदुल ख़ुवा, ज़ुमर्रत, खूबसूरती वाला है। ज़ुमर्रत खूबसूरती वाला, फस्तवा पस बराबर हुआ नबी अलैहिस्सलाम के सामने। ज़ुमर्रा, मर्रा के मानी खूबसूरती के भी की जाते, मर्रा के मानी ताकत के भी की जाते, मर्रा के मानी जो है अक्ल फहम के भी की जाते, हिकमत के भी की जाते, मगर यहां पर मुराद क्या है? ज़ुमर्रा खूबसूरती की तरफ इशारा है, वरना ये मानी सब है इसमें, ताकत, खूबसूरती, अक्ल फहम, हिकमत, दानाई, बसीरत। इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह मुफस्सिरीन ने इसको जिक्र किया। तो क्या है? ज़ुमर्रत, खूबसूरती वाला फरिश्ता है, खूबसूरती वाला फरिश्ता है। और ताकत क्या? सूरह तकवीर में आप इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं तीसरे पारे में कि वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्राइल अलैहि सलाम के बारे में फरमाते हैं मुतआइन सम्मा अमीन, मुतआइन जिसकी बात मानी जाती है यानी अमीर है। फरिश्तों का क्या है? हेड है उनका, जो है वो चीफ है। और इसी तरह जो है क्या है? अमीन, अमानतदार है, खाइन नहीं है कि अल्लाह की बात में उसने खयानत कर दी हो, अपनी बात को उसमें जो है वो मिलाया हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ज़ुमर्रत, खूबसूरती वाला है, कुव्वत वाला है, ताकत वाला है। फस्तवा, पस बराबर हुआ, पस बराबर हुआ नबी अलैहिस्सलाम के सामने या बराबर खड़ा हुआ नबी अलैहिस्सलाम के सामने। इन आयात में जो है इब्तदाई वही की तरफ इशारा की जा रही है। इब्तदाई जो वही थी उसकी तरफ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत इशारा फरमा रहे हैं। फस्तवा, पस बराबर हुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम के सामने, खड़ा हुआ, बराबर हुआ। वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, और ये नबी, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे बिल उफ़ुक़िल आला, आसमान के बुलंद किनारों पर। उफ़ुक़, आसमान के बुलंद किनारों पर, अल आला बुलंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फस्तवा, पस बराबर खड़ा हुआ। इब्तिदाई वहीं की तरफ जो है वह इशारा हो रहा है। नबी ने सलात व सलाम पर वहीं आने से पहले नबी ने सलात व सलाम ने 6 महीने खूबसूरत खूबसूरत ख्वाब देखे, सच्चे ख्वाब। और नबी ने सलात व सलाम फरमाते कि रात को देखा हुआ ख्वाब सुबह रोज रोशन की तरह मेरे सामने आया हो जाता। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ख्वाब ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। ख्वाब क्या है? ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, क्योंकि रिसालत की मुद्दत जो है ये 23 साल है। तो इसमें से 6 महीने जो ख्वाब देखे गए हैं इस पे आप कैलकुलेशन करें तो क्या बनता है? 46वां हिस्सा बनेगा। 23 सालों का यानी 6 महीनों से आप कंपैरिजन करें तो क्या बनेगा, 46वां हिस्सा बनेगा। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के अंदर गैर मामूली तब्दीलियां शुरू हुई। नबी अलैहिस्सलाम सोच विचार अल्लाह के जिक्र में, इसी तरह जो है वो गोशनशीन, उसके अंदर जो है वो सरायत कर गई गोशनशीन के लोगों से अलग तलग हो जाए, रिजर्व हो जाए। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी चहेती थी और बड़ी जो है वो तकलीफ और मुसीबत की जो है वो रफीका थी, और आयशा रजी अल्लाह ताला ने फरमाती है कि किसी भी नबी अलैहिस्सलाम की बीबी पर मुझे रश नहीं आता मां सिवाय खदीजा की। क्यों? वो तकलीफ और मुसीबत की साथी थी, और वो दोस्त जो तकलीफ और मुसीबत में साथ दे वो कभी भूलता नहीं है। आप लाख मरतबा चाहें कि मैं उसको भुला बैठूं मगर वो आपसे भूलता नहीं है। किस तरह आप उनको भुला देंगे? तो खदीजा रजी अल्लाह ताला ने उनके लिए असबाब तैयार किया कर दी, खाना पीना पानी। तो नबी अलैहिस्सलाम गारे हैरा की तरफ जो है वो तशरीफ ले जाते, कुछ दिन वहां पर कियाम करते, अल्लाह के सामने जो है वो जिक्र असकार और सोच और फिक्र में जो है वो मसरूफ हो जाते। उसके बाद जब तोशा जो है वो खत्म हो जाता और दिन काफी जो है वो बीत जाते, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने अहलो आयाल की खर्चा, उनकी जरूरियात की तकमील के लिए नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा को छोड़कर जो है वो नीचे उतर आते अपने घर की तरफ। कुछ दिन गुजारने के बाद जो है नबी अलैहिस्सलाम फिर जो है वो गारे हिरा तशरीफ ले जाते। एक रात जो है वो देखते हैं, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम बुखारी में रिवायत है कि मैंने देखा, ऊपर देखा तो आसमान से जो है एक चीज जो है वो लटक रही है। क्या कर रही है? लटक रही है, सर आसमान को छू रहा है और पांव जमीन की तरफ मुसलसल हरकत कर रहे हैं। उफक की मानी क्या है? दूर आप आसमान को देख ले तो जिस पॉइंट पर आपको आसमान और जमीन जो है वो टच दिखाई देती है, इसको कलाम अरब में उफक कहते हैं। तो जिब्राइल ने सलात व सलाम जो है वो सर आसमान में और जमीन की तरफ जो है वो हरकत फरमा रहे हैं। नबी ने सलाम उसको देखकर जो है वो बेहोश हो गए, ये क्या है? तो जिब्राइल ने सलात व सलाम ने अपनी असली शक्ल सूरत को तर्क करने के बाद इंसानी शक्ल में आए और नबी ने सलाम को उठाया, और उसके बाद जो है नबी ने सलात व सलाम को जो है अपने सीने से जो है वो मिला लिया, और नबी ने सलात व सलाम को जो है वो जोर देना शुरू कर दिया। इशारा इस जानिब है कि जिसके सीने में कुरान हो उसके करीब जा, उसे दूर ना हो जा, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे तो क्या बन जाओगे? इकबाल ने कहा अफसानों में डल जाओगे। क्या हो जाओगे? अफसानों में डल जाओगे, और अफसाना क्या होता है? गुजरी हुई बात है। अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, मिट जाओगे, अफसानों में डल जाओगे तो तुम्हारी हकीकत जो है खत्म हो जाएगी। तो इशारा इस जानिब है कि जिसके सीने में कुरान हो उसके करीब जा, उसे दूर ना हो जा, तुम्हें इल्म हासिल होगा, तुम्हें बसीरत जो है वो मिलेगी, तुम्हें दानाई और फहम और फिरासत जो है वो मिल जाएगी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को अपने सीने से जो है वो मिलाए और जोर देना शुरू। हदीस में है बुखारी में कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या मेरा जोर उन पे गालिब हुआ और या उनका जोर मुझ पर गालिब हुआ, या मेरा जोर उन पे गालिब हुआ या उनका जोर जो है वो किस पे गालिब हुआ? मुझ पर गालिब हुआ। और नबी अलैहिस्सलाम से इब्तिदा में कहा इकरा, पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। फिर उसने कहा इकरा, पढ़ो। फिर उसने कहा मा अना बिकारी, میں پڑھنے والا ہوں. اس نے نبی علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اقرأ پڑھو, نبی علیہ السلام نے وہی جواب دیا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور زور دیا. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق, جو سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں ان کی وحی نبی علیہ السلام کی طرف فرمائی اور نبی علیہ السلام نے ان کی دہرائی دی. تو ان آیات میں ان ابتدائی اس ابتدائی وحی کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ کیا گزری ہے, کیا حالات ہوئے تھے اس وقت. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فستوا, پس برابر ہوا, برابر کھڑا ہوا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ, انسانی شکل میں کھڑا ہوا. یا اس سے مراد کیا ہے, وہ اپنی اصل شکل میں جو ہے آسمان سے زمین کی طرف وہ لٹکنے کی طرف اشارہ. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَلَى, اور یہ جبرائیل علیہ السلام تھے بِالْأُفُقِ الْعَلَى, آسمان کے بلند کناروں پر, آسمان کے بلند کناروں پر. ثم دنا فتدلا, دنا کے معنی قریب ہونا, تدلا کے معنی نیچے اترنا. تو اگر لفظی معنی آپ اس طرح کریں کہ ثم دنا پھر قریب ہوا, فتدلا پس نیچے اترا, تو یہ تو ٹھیک نظر نہیں آ رہا کہ یہ اترنا جو ہے یہ پہلے ہے, قریب ہونا جو ہے یہ بعد میں ہے. پہلے اترا جبرائیل علیہ السلام تو اس کے بعد قریب ہوا, یعنی کہ پہلے قریب ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے اترا. تدلا کے معنی جو ہے اترنا, ادلا دلوا. آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ قافلے والوں نے جو ہے پانی نکالنے والے برتن کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا, ادلا تو فتدلا, تو ثم دنا فتدلا. تو کلام کیا ہے, مقلوب ہے, کلام میں قلب ہے. کلام اصل میں یہ ہے ثم تدلا فدنا, ثم تدلا فدنا, پھر نیچے اترے جبرائیل علیہ السلام فدنا, پس قریب ہوئے, نزدیک ہوئے نبی علیہ السلام کے, پھر نیچے اترے جبرائیل علیہ السلام پس قریب ہوئے نبی علیہ السلام کے. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر کلام کو اللہ نے مقلوب کیوں ذکر کیا, قلب پیدا کیوں کر دیا. جس طرح ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں ثم تدلا فدنا, اسی طرح اللہ بھی پڑھ دیتے. تو معنی یہ ہے کہ دنا کو اللہ نے پہلے کر دیا, تدلا کو اللہ نے بعد میں کر دیا, نیچے اترنے کو اللہ نے بعد میں ذکر کر دیا, قریب ہونے کو اللہ نے پہلے ذکر کر دیا. کیوں؟ کیونکہ قریب ہونا, نزدیک ہونا جبرائیل علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کو یہ مقصد تھا. یہ کیا تھا؟ مقصد تھا. نیچے اترنا مقصد نہیں تھا, قریب ہونا جو ہے وہ مقصد تھا. تو آیت میں اللہ نے نزدیکت, قربت, نزدیک ہونے کو اللہ نے کیا کر دیا, پہلے ذکر کر دیا. اشارہ اس جانب ہے کہ مقصد اس کو جو ہے آپ نے پہلے پریفرنس دینی ہے, پہلی ترجیح آپ کی کس کو ہونی چاہیے, فرسٹ پریفرنس یہ جو ہے آپ نے دینی ہے مقصد کو. یعنی کہ کہیں جا کر جو ہے تم پہلے جو ہے باپ نے آپ کو بھیجا ہے, بھائی نے آپ کو بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں پر بازار میں جو ہے کسی کے پاس میرے پیسے ہیں ان سے لے لو, کسی خانی چلے جاؤ, اور تم کہتے ہو کہ یار چلو ابھی کافی ٹائم ہے, پہلے فالودہ کھا لوں گا اس کے بعد جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ لے لوں گا. یہاں جا کر کارخانوں مارکیٹ جو ہے وہ بھیجا ہے, تم کہتے میں بابا شاہ ولی ہے کہ کیا ہے اس سے میں پہلے چاول کھا لوں گا ویسے نہ ختم نہ ہو جائے, और उसके बाद जो है वो फिर पैसे ले लूंगा, तो ये नहीं। जो मकसदी काम है उसके पहले करो, बाद में अगर टाइम मिले तो करो अगर जायज काम हो, वरना जो मकसद है उस मकसद को पहले करो। आज मुसलमानों ने मकसद को छोड़ दिया है, गैर जरूरी चीजों में, गैर मकसूद चीजों में जो है वो लोग फंस चुके हैं, मकसद को छोड़ दिया है। मकसद तो अल्लाह की बंदगी थी, और दुनिया कमाना जरिए हयात था, मकसद हयात तो न था। लोगों ने क्या कर दिया, जो जरिए हयात था दुनिया कमाना उसको मकसद हयात बना दिया, और जो मकसद हयात था अल्लाह की बंदगी उसको जरिए हयात बना दिया। उसको जरूरी जो है वो नहीं समझ रहे। तो इस आयत में क्या हुआ, सुम्मा दना फतदल्ला, फिर करीब हुए नबी अलैहिस्सलाम के, फतदल्ला पस नीचे उतरे, इन्हें मकसद को पहले जिक्र कर दिया कि मकसद को पहचानो, मकसद के हुसूल की तरफ जो है वो क्या करो, कोशिश करो कि मकसद को हासिल हो जाए। तो इसी वजह से अल्लाह ने कलाम को कल्ब जिक्र किया, मकलूब जिक्र किया। फिर नीचे उतरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पस करीब हुए नबी अलैहिस्सलाम के,